بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أما بعد أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimwende kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na darasa letu la majalisu shahr Ramadan, leo tukiwa katika majlisu thalith ashar fi adabi qiraati al-Quran, katika kuelezea adabu za somaji wa Qur'an. Yakulu Sheikh Hafidhullah rahimahullah, alhamdulillahi alladhi li shar'ihi yakhdha'u man ya'bud wa li 'azamatihi yakhsha'u man yarka'u wa yasjud wa li tibbi munajatihi yasharu al-mutahajjid wa la yarqud wa li talabi thawabihi yabdhuru al-mujahidu nafsahu wa yajhad يتكلم سبحانه بكلامه يجل أن يشابه كلام المخلوقين ويبعد ومن كلامه كتابه المنزل على نبيه أحمد نقرأه ليلا ونهارا ونردد فلا يخلق عن كثرة الترداد ولا يمل ولا يفند أحمده حمد من يرجو الوقوف على بابه غير مشرد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص لله وتعبد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بواجب العبادة وتزود صلى الله عليه وعلى آله وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي ملأ قلوب مبغضيه قرحات تنفد وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعضد وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يتردد وعلى علي الذي ينسف زرع الكفر بسيفه ويحسد وعلى سائر آله وأصحابه صلاة مستمرة على الزمان المؤبد وسلم تسليما. إخواني, إن هذا القرآن الذي بين أيديكم تتلونه وتسمعونه وتحفظونه وتكتبونه هو كلام ربكم رب العالمين وإله الأولين والآخرين وهو حبله المتين وصراطه المستقيم وهو الذكر المبارك والنور المبين تكلم الله به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته وألقاه على جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام المقربين فنزل به على قلب محمد ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بعد يكم شكر الله نكزتاك صلاة السلام زمولكي كيبنسيتو نمتمويتو محمد عليه الصلاة وتم تسليم. أنا سمع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى, إخواني إن هذا القرآن الذي بين أيديكم, حقيقة هي قرآني سبت بقت كم لانغوا آداب قراءة القرآن جاءت قط نونيشا ومهيم وكيسوم قرآني kama katika mambo mazuri yenye kupendeza ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani ni Muislamu kusoma Qur'an. Leo tunaeleza adabu za kusoma Qur'an tarehe 13 leo Ramadhani. Inna hadha al-Qur'an alladhi baina aydikum, hakika hii Qur'an ambayo iko mbele yenu, tatlunahu watasmaunahu, ambayo mnaisoma na mnaisikiliza, watahfadhunahu wataktubunahu, mnaihifadhi pia mnaiandika. Huwa kalamu rabbikum rabbil alamin, ni maneno ya Mola wenu Mola wa walimwengu, maneno ya Mola wenu Mola wa walimwengu. Wa ilahul awwalina wal akhirin, ambaye ni Mola wa mwanzo na wa mwisho. Wa habluhul matin, yani Allah huyo ndio anayeabudiwa na aliyeabudiwa na wale wa mwanzo, na anayeabudiwa na wa sasa na atakayeabudiwa na wa mwisho. Kwa maana wa huwa habluhul matin, ndio kamba yake iliyokuwa ngumu sio katika. Siratul mustaqim, ndiye njia yake iliyonyooka. Wa dhikrul mubarak wa nurul mubin, hakika hii Qur'ani ni utajo wenye baraka na nuru iliyo wazi. Utajo wenye baraka na nuru iliyo wazi. Takallama Allahu bihi haqiqatan, Allah haya maneno ya Qur'ani aliyasema kwa uhakika. Hapa ni kinyume na vile ambavyo wanasema baadhi ya ahlul bid'ah, kwa maneno ya Qur'ani sio maneno ya Allah moja kwa moja, bali ni tafsiri ya maneno ya Allah. Kwamba hii Qur'ani ni tafsiri, ni ibara, an kalamihi, ni tafsiri ya maneno ya Allah, lakini si maneno ya Allah moja kwa moja. Tuelewana? Kuna baadhi wanasema hivi, lakini sisi ahli sunna sisi tunasema ni maneno ya Allah ambayo ameyatamka yeye Allah kwa uhakika. Alal wasfi alladhi yaliku bi jalalihi wa azamati, katika wasifu ambao unaendana sambamba na utukufu wake na ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala. Walqahu ala Jibril al-Amin ahadil malaikati al-kirami al-mukarrabin, na Allah subhanahu wa ta'ala akayatupa akayaweka haya maneno kwa malaika wake mwaminifu Jibril, ambaye ni moja katika malaika wake watukufu waliopo karibu naye aliyowakurubisha Allah subhanahu wa ta'ala kwake. Fanazala bihi ala kalbi Muhammad, Jibril akayachukua haya maneno akayabeba na akashuka na haya maneno katika moyo wa Muhammad akayaweka na yeye. Liyakuna minal mundhirin, ili huyu mtume wetu Muhammad awe ni miongoni mwa wale wenye kuwaonya watu kutokana na maovu. Bilisani na harabiyi mubin, kwa kutumia lugha ya Kiarabu iliyo wazi, lugha ya Kiarabu iliyo fasaha, ambayo haina ndani yake maneno yasiyofahamika na Waarabu. Waarabu wote wakiisoma Qur'ani wanaiweza kuielewa hiyo Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala wasafahu Allahu bi awsafin adhima, Allah hii Qur'ani ameisifu kwa sifa kubwa kubwa. Sisi Waislamu tukisikia sifa hizi, lengo lituadhimuhu wa tahtarimuhu, ili muitukuze hii Qur'ani na muheshimu Qur'ani. Qala Allahu ta'ala shahru ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Wasifu miongoni mwasifu wa Qur'ani ni kuwa Qur'ani hii imeshukushwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, ikiwa mwongozo wa watu na ubainifu katika huo mwongozo, na ni furqani na ufarikisha baina ya haki na batil. Katika wasifu wa Qur'ani ni huo. Lakini katika aya nyingine, hii ni suratu Ali Imran aya 185, dhalika natluhu alayka min al-ayati wa dhikri al-hakim, hivyo ndivyo ambavyo tunaisoma hii Qur'ani juu yako katika aya na utajo. Tunasoma sehemu katika hii Qur'ani, maana baadhi ya ayat ambao ni Qur'ani hii ni utaji uliokuwa utaji wenye hikma. Natluhu alaika, tumekuletea hii Qur'an na tukusomea utaji wenye hikma. Aya ya 58 hii katika Ali Imran. Katika sura An-Nisa 174 Allah nasema kadeja ya ayuhan nas, enyi watu, kadeja akum burhanun min rabbikum, imekujieni dalili kutoka kwa Mola wenu. Wa anzalna ilaikum nura mubina, na tumeishusha kwenu nyinyi hii Qur'ani ikiwa ni nuru iliyo wazi yenye kuangaza. Na katika Maida 15:16 Allah anasema katika kuisifu Qur'ani, qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, kwa hakika imekujieni kutoka kwa Allah nuru na kitabu kilicho wazi. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam. Qur'ani hiyo Allah anamuongoza kwayo yule ambaye alifuata radhi zake njia ya kwenda peponi. Na katika Yunus 37, wa makana hadha alquran an yuftara, hii Qur'ani haikuwa ni maneno yaliyozuliwa yaliyozushwa, min dunillahi, kwamba yao yametoka kwa asiye kwa Allah, na mtu mwingine ameyazua. Hapana, maneno ya Allah. Walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila alkitabi la raiba fihi min rabbil alamin, lakini imekuja kusadikisha yale yaliyoko mbele yake, yani yaliyoko ndani ya hii Qur'ani au yaliyoko mbele yake, na ufafanuzi wa kitabu ambao usiokuwa na shaka ndani yake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Qur'an dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake na ni mwongozo kwa watu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika Hud aya ya kwanza Allah anasema kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir, kwamba Qur'ani ni kitabu ambacho uhkimat ayatuhu, zimetakasika aya zake na zimepangwa kwa uzuri, aya ambazo ni maneno ya ukweli. Kadhalika ndani yake kuna amri za uadilifu na makatazo ya uadilifu, zimepangwa kwa utaratibu uliokuwa mzuri. Katika suratul Al-Hijr aya 9 Allah anasema inna nahnu nazzalna dhikra inna lahu lahafidhun, hakika sisi ndio tulioshusha Qur'ani na sisi ndio tutakaohifadhi Qur'an. Na katika sura Al-Hijr pia 87 mpaka 88 Allah anasema walaqad ataynaka saba min al-mathani wal Qur'an al-azim, hakika tumekupa wewe hii suratul Fatiha. Suratul Fatiha ndio saba mathani, sura yenye aya saba, na Qur'ani yote ambayo ni tukufu. La tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wala tahzan alayhim wahfiz janahaka lil mu'minin wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil mu'minin lil muslimin, na tumeteremsha juu yako Qur'ani ikiwa ni yenye kubainisha kila kitu na uongofu na rehema na bishara kwa Uislamu. Hiyo ni Nahl. Na Isra aya 19 inna hadha alqur'ana yahdi lillati هي أقوى مبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Kika Qur'ani hii inaongoza kwenye njia ya sawa sawa na inawabashiria waumini wale ambao wanaofanya mazuri kwamba wana ujira mkubwa. Wana alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adhaban alima, na kama wale ambao wasioamini akhira, siku ya mwisho tumewaandalia adhabu kali. Na katika Isra 82 Allah anasema nazi min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Na kwa hakika tumeteremsha ndani ya Qur'ani mambo ambayo ni shifa, ni ponyo na rehema kwa waumini, na hakika madhalim hawatozidishiwa isipokuwa khasara. Katika Isra 88 Allah anasema qul la in ijtama'atil insu wal jin, sema ya Muhammad, lau kama majini na wanadamu watakusanyika, ala an yatub mithli hadha alquran, ili walete mfano wa hii Quran, la yatuna bimithlihi, hawataweza kuleta mfano wake, wala kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama watasaidiana baadhi yao kwa baadhi yao. Na Taha aya pili mpaka ya nne Allah anasema ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, tukuteremsha hii Qur'ani kwako ili uwe muovu, illa tadhkiratan liman yakhsha, sokuwa tumeteremsha hii Qur'ani ili uwe ni ukumbusho kwa yule mwenye kuogopa. Tanzila mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula, kiwa ni uteremsho uliotoka kwa Allah ambaye ameumba mbingu, ameumba ardhi na mbingu ya juu na mbingu zilizopo juu. Hii ni pia ni katika wasifu wa Qur'an. Kadhalika pia katika Furqan, tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira, ametoka Allah ambaye ameteremsha hii Qur'ani kwa mja wake Muhammad ili iwe kwa walimwengu ni onyo. Kadhalika pia katika wasifu wa Qur'an ni aya iliyopo katika Surati Shuara 192 mpaka 197. Almuhimu Sheikh Uthaymeen rahimahullah sarada al-ayat, amezipromosha hapa aya zinazoonyesha wasifu wa nini wa Qur'ani, ameonyesha zikionyesha wasifu wa Qur'ani. Aya zote hizi zinaonyesha adhamatul Qur'an wa sharafuhu. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ, hakika hii Qur'ani ni uteremsho kutoka kwa Allah mola wa ulimwengu. Nazala bihi ruhul amin, ameteremka nayo Jibril mwaminifu, roho mwaminifu na Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundhirin, ameileta kuitia ndani ya moyo wako ili uwe katika waonyaji. Bilisani na arabi mubin, kwa ulimi wa Kiarabu, lugha ya Kiarabu ya wazi. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأولين, na hakika hii Qur'ani imo katika vitabu vilivyotangulia, vitabu vya mitume wa kale. Wazi aiwa inna dhikra ka hadha alquran, hakika utaji wako wa hii Qur'an la muthbatun fi kutubil anbiya sabiqin, limethibitishwa jambo hili katika vitabu vya mitume waliotangulia. Awalam yakul lahum ayatan, awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israil, hivi hawa makafiri hawakuwa na alama ambayo iliyokuwa ni yenye kuwafanya wafahamu usahihi na ukweli wa hii Qur'an kutoka kwa wale wanawachuoni wao wa bani Israil kama Abdullah bin Salam na Salmanu al-Farisi na wengine ambao walisilimu wakawa Waislamu, ambao kulikuwa ni wepesi wao kuwafuata na kuwauliza wakawafafanulia kuhusiana na haki iliyomo ndani ya Qur'an na kuwaambia kwamba hakika hii Qur'ani ni haki, kwamba haikuwa kwa hawa Banu Israili ambao tayari wameingia katika Uislamu, wakaisoma dini ya Allah, haikuwa kwa wao kuwa ni dalala, ni dalili ya kwamba wewe Muhammad kwanza ni mtume wa Allah na hii Qur'ani ni haki. Wama tanazzalat bihi shayatin, nikoje katika surati Shuara aya ya 210, wama tanazzalat bihi shayatin, kwamba hakika hii Qur'ani haikuteremshwa, yani haikuteremka na mashaitani, kama mashaitani ndio walioleta hii Qur'ani. La hasha. Ha? Wama yambaghi lahum, wala hawao hawastahiki kuwa eti watakuwa wanaweza kuishusha hii Qur'ani hapa ulimwenguni sisi tuisome. Wama yastati'un, bali hawawezi kufanya hivyo. Wama yastati'un, bali hawawezi. Na Ankabuti 49 Allah anasema bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladhina utul ilm, bali hii Qur'ani ni aya zilizokuwa wazi zilizomo ndani ya vifua vya wale ambao waliopewa ilmu. Ana Yasin aya 69 na 70 Allah anasema in huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawl ala al-kafirin. Ha? Si, hakika Qur'ani hii ni ukumbusho uliokuwa wazi. Ukumbusho huu umekuja kwa ajili ya kuwaonya wale waliokuwa hai, wa yahiqqa al-qawl kadhalika, pia na iwe ni hujja ala al-kafirin, kwa wale watu waliokufuru. Hii Qur'ani si chochote isipokuwa ni ukumbusho, ndani yake kuna ukumbusho uliokuwa wazi, umekuja kwa ajili kuwaonya wale waliokuwa hai. Na al-ahya waliokusudiwa hapa ni waumini, haikuteremka isipokuwa ni rehema au ni rahma kwa waumini na hujja juu ya makafiri. Na katika surati Sad, kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab, aya 29, lakini kitabu tumekiteremsha kwako wewe Muhammad chenye baraka, tumekileta kwako kwa ili wale utakaokuwa nao wazingatie aya zake, kadhalika baada yake watakaokuja nyuma yake pia wazizingatie aya zake na wakumbuke wale wenye akili. Katika Sadi aya 67 Allah anasema kul huwa naba'un adhim. Kul huwa naba, sema hii Qur'ani ni jambo kubwa, si jambo dogo. Ha? Allahu nazzal ahsana alhadith kitaban mutashabiha mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Hii ni Zumar aya 23. Allah ameteremsha ahsan alhadith, maneno mazuri, kitaban mutashabih, kitabu chenye maneno yenye kujirejea rejea, yani maneno yenye kushabihiana, maana yenye kuelezea kuhusiana makafiri, kadhalika inaelezea kuhusiana waumini. Kalla inna kitaba alfujjari lafi sijjin inna alabrari lafi illiyin inna kitaba al-abrar lafi illiyin, maneno ya muqabil, yani mutashabih, ni sehemu kubwa katika Qur'an, ayatun mutashabih, aya zenye kufanana, ay ayatun mutaqabila, aya zenye kukabiliana. Taja makafiri hali yao, anataja waumini hali yao, anataja na makafiri hali yao, wacha Mungu anataja na watu waovu hali zao. Kitabu chenye maneno mazuri yenye kukaa wazi kabisa, tena mathania, na maneno hayo ni yenye kujirejea rejea. Ha, tardidul qawlu liyafhamu, ndani ya Qur'ani kuna urejea kurejea kurejea maneno ili waweze kufahamu. Kuna habari ndani ya Qur'ani za kaumu Salih, kaumu Hud, ha, kaumu Thamud, watu wa Yaqub, watu wa Musa, watu wa kadha. Haya yalishapita huko, lakini yanarejewa ili tuweze kupata mazingatio. Kuna kisa cha Yusuf, Yunus, na wengineo katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukikisoma kitabu hichi takshairu minhu juludu alladhina yakhshawna rabba, ngozi za wale ambao wanamogopa mula wao wanapofahamu maana ya yale maneno ngozi zao zinasisimka. Thumma talinu juluduhum wa kulubuhum ila dhikrillah, baada ya kusisimka zinalainika zile ngozi na nyoyo zao ila dhikrillah, na zinamwelekea kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha, huo ni mwongozo wa Allah ambao anamwongoza, anaongoka kwa mwongozo huo yule amtakaye. Ha, hii ni Zumar aya ya 23. Fusilat 41 42 Allah anasema katika sifa Qur'ani, innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz, kwa wale ambao waliokufuru walioipinga hii Qur'ani pale ilipowajia, hawa la shaka kwamba ni makafiri, lakini watambue kwamba Qur'ani hii ni kitabu kikubwa kitukufu. La yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfi, hakuna batil itakayoingia mbele yake wala nyuma, itakokuja mbele ya hii Qur'an wala nyuma ya hii Qur'an. Tanzilu min hakimin hamid, ni uteremsho kutoka kwa Allah hakim mwingi wa hikma, kadhalika hamid mwenye kuhimidiwa. Katika shura ya 52 Allah pia anasema katika kusifu Qur'an, wa kadhalika uhaina ilaika ruham min amrina, hakika hivyo ndivyo ambavyo tulivyoteremsha wahi kwako wewe. Ha? Wahi kwako wewe ay ruham min amrina, ay wahyan wa rahmatan min amrina, ni wahi na rehma kutoka kwetu. Ma kunta tadri mal kitab, kabla ya kuteremshwa hii Qur'ani haukuwa unajua kitabu ni nini, wala imani, wala imani ni nini, kwa hukuwa unaufahamu Uislamu, wala hukuwa unajua kichochote katika Uislamu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadi, kituteremsha hii Qur'ani tukaijalia kuwa ni nuru, tunamuongoza kwa Qur'ani hii yule tunayemtaka katika waja wetu. Katika Zukhruf aya 4 Allah anasema kia naisifia Qur'ani, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyun hakim, katika hii Qur'ani imekuja katika ummul kitab ladaina, imekuja katika ummul kitab ladaina la aliyin hali la aliyin hakim. Katika Jathi aya 20 hadha basairu linnas wa huda wa rahmatun liqaumi yuqinun, na katika Kaf mkuja wal Qur'anul Majid, kadhalika katika Waqi'a 75 mpaka 80 kwa sifa Qur'an Allah ameisifia akisema, fala uqsim bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim wa innahu alqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin, tanzilun min rabbil alamin. Wa innahu fala uqsim bi mawaqi'in nujum, Allah subhanahu wa ta'ala ana hapa na yale mawaqi'in nujum, vile vituo vya nyota. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, hakika hicho kiapo ambacho hicho kiapa ni kiapo ambacho lau kama mngejua kiwango chake na uzito wake na thamani yake, basi ni kiapo kikubwa. Kisha akasema mahalu shahidu innahu laqur'anul karim fi kitabin maknun, na hakika hiyo ni Qur'ani tukufu ambayo ipo katika lawhi mahfuz, ipo katika lawhi mahfuz ambayo inafanana na kauli ya Allah iliyotangulia, wa innahu fi ummil kitab, kwa Qur'ani hii ipo katika lawhi mahfuz ummil kitab. Ladaina kitu sisi, la aliyun hakim fi kitabi maknun, katika kitabu kilichostiriwa kilichohifadhiwa ambao ni ubao lawhi mahfuz, ambao uko mbele ipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna neona hapo isokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake uko mbinguni. La yamassuhu illa mutahharun, Qur'ani hii haiguswi isokuwa na malaika walioko mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala waliokuwa safi. Na kauli nyingine anaochoa, la yamassuhu illa mutahharun, kwamba Qur'ani hii tuliokuwa nayo hairuhusi kuguswa na makafiri ambao ni manajisi, ambao ni wachafu. Kadhalika pia la yamassuhu illa al-mutahharun, Qur'ani haishikwi na mtu mwenye uchafu mdogo au mkubwa, alikuwa na janaba, alikuwa na haidh, alikuwa na nifasi, au albaye hajatawadha, ambaye amejisaidia mtoko na pumzi hajatawadha. La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilu min rabbil alamin, hii Qur'ani ni uteremsho umetoka kwa Mola walimwengu. Kadhalika ni waqia, kadhalika hashr aya 21, Allah anasema law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah, law ka tungeteremsha hii Qur'ani juu ya milima ungeona milima inanyenyekea na ikapasuka pasuka kwa kumwogopa Allah. Wa tilka amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun, hii ni mifano tunaipiga kwa watu ili waweze kukumbuka na kufikiri. Wakala ta'ala anil jinn inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd, hakika majini walisema sisi tumesikia Qur'ani ya ajabu ambayo inaongoza kwenye uongofu. Hii ni jinn, suratul jinn ya kwanza na ya pili. Wakala ta'ala katika suratul buruj 21 na 22, bal huwa qur'anun majidun fi lawhi mahfuz, bal hii ni Qur'ani tukufu iliyopo katika lawhi mahfuz kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sehemu maalum iliyoandikwa ndani yake Qur'an, sehemu iliyohifadhika. Hasi aya zote hizi zimekuja katika kusifu Qur'an na kuonyesha utukufu wake na ukubwa wake. Lakini kama nakumbuka, aya kwanza ilikuwa ni aya gani? Ilikuwa ni aya gani? Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an, kwamba utukufu uliotajwa ndani ya Qur'an katika baadhi ya aya nyingi sana. Tumesoma baadhi ya aya zingine tumeruka na baadhi ya aya zingine tumetafsiri tarjama ya kawaida kwa ajili ya muda, lakini kutaka kuonyesha ya kwamba hii Qur'ani ni tukufu na ni kubwa, na nafasi yake ni kubwa na wasifu wake ni mkubwa sana kuliko jinsi ambavyo watu tunavyoichukulia Qur'ani hii. Asema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, fahadhihi al-awsaf al-azima al-kathira, wasifu huu mkubwa mtukufu, tena sifa nyingi zilizokuja, alati nakalnaha wa ghairuha, ambazo tumezinukuu na zinginezo, mimma lam nankuluhu, ambazo hatujazinukuu, tadullu kulluha ala azamati hadha alquran, zinajulisha juu ya ukubwa na utukufu wa hii Quran, ujubi ta'zimihi, na wajibu wa kuitukuza, wa taadubi inda tilawatihi, na kuwa na adabu wakati unaisoma hii Qurani, walbu'di hala qiraatihi anil husi wal lu'bi, na kujiweka mbali wakati wa kuisoma hii Qurani, kujiweka mbali na istihzai, kuchezea shere hii Qur'ani na kucheza cheza na hii Qur'ani. Kishika Qur'ani, kuna mtu anaanza kuuta Qur'ani imekaa tumesambaa hapa akaipita zake tu, au kamaona mtu anasoma Qur'ani akaenda akawa anamtania upuuzi, matani ya upuuzi. Ndio kimaona mtu anasoma Qur'ani jitahidi kukaa naye mbali, mwache kwanza amalize kisha ndio umfuate, na kama kuna haja basi nenda kakaa naye karibu kwa adabu, kisha usubiri amefika kwenye kituo ndio ujaribu kumuomba kwa ustaarabu kwa njia iliyokuwa nzuri. Sheikh Afwan, nataka niongee na wewe walau maneno machache ambayo nina haja. Tena ni haja yenyewe ni masa, wa ila mtu akijipinda akisoma Qur'an basi jitahidi kumheshimu kwa kuheshimu ile Qur'an ambayo nimesoma.